się, dostałem impuls od zakłamanego świata. Coś na zasadzie ała, bo brat uderzył brata, którym byłem ja. I znów krwawie, lecz tej krwi nigdy nie zobaczysz, jak ścieka po ranie. Chyba wolałbym tego nie dożyć, wiem, będzie tego więcej. Sprawy tak brudne, że będę umywał od nich ręce. Już się zaczęło, to widzę, się brzydzę, dalej idę. Wiem, nie powinienem, ale niekiedy sam za nich się wstydzę. Moi ludzie, czemu wciąż mówię, że są moi? Bo nadal czuję więź, przez którą mnie boli. Obserwuję, notuję, ręce załamuję, rany leczę. Codziennie muszę patrzeć, jak brat staje się śmieciem. Czy mnie rozumiecie? Wiecie, o czym te krwawi? Życzę wam, żebyście się nigdy nie przekonali. Mam swoją ekipę, razem ramię w ramię. Ty potrzebna podpora, ja przy tobie stanę. Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie. Ale przecież brat też może być śmieciem. Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie. Ale przecież brat też może być śmieciem. Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie. Ale przecież brat też może być śmieciem. Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie. Ale przecież... Tak naprawdę do końca zaufanych ludzi mam mniej niż palców na mej dłoni. Z tymi dobrze to mnie chroni, bo tu ważne rozeznanie. Kto przy mnie, a kto nie. Życie niesie ze sobą różne sytuacje. Nie jeden sobie w pełni z tego sprawy zdał i rację. Nie przyzna na duszy takiego na pewno nie jedna blizna. Bo pamięta, jak niczym w jabłku pizda zgnity ziomal drogę swą przegryzał. Inny kizywier dość wyznał, dlatego trzymam dystans. Me oczy otwarte szeroko, z jednym jak z bratem, z drugim tylko spoko. Sięgam pamięcią głęboko wstecz parę lat. Ostrą brygadą ziomale poznają ten świat. Było to długo przed wszelkiego rodzaju wałkami, przekrętami. Pamiętasz, jak dyrektowaliśmy się kradzionymi jabłkami? Jeden ufał drugiemu, bo nie było powodów, by nie. Były to czasy, gdy dynki jeszcze nie wchodziły w grę. Widocznie zmieniło się, różnie na tym świecie jest. Nie każdy pozytywnie zdaje czasu test. Wszystko co prawdziwe ma swój kres. Płaczę rymami, dlatego nie zobaczysz łez. Co się stało? Pytam, co jest, chłopaczyny. W życiu nie przypuszczałem, że będę pisać takie rymy. Wspólne akcje się skończyły, nadszedł pan dym, a z nim na jaw wyszło, kto tu kurwą, kto prawdziwym. Sytuację typu mam, gram, lecz się nie przyznam. Z tym i tamtym, w tej klasce zaraz się spotkam, resztę wykiwa. Muszę iść na chatę, ściemano, powiem wam. Zmęczony jestem, zobaczymy się rano. Kto brat, a kto śmieć, ważne jest wiedzieć. Z kim jak trzymać, jakie z kim układy mieć. Dlatego do końca zaufanych ludzi mam mniej niż palców na mej dłoni. Z tym mi dobrze. Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie. Ale przecież brat też może być śmieciem. Wszyscy jesteśmy braćmi, to wiecie. Ale przecież brat też może być śmieciem. Nikt nie rani tak jak ranią przyjaciele. Ktoś o tym wie. Chyba każdy odczuł to na własnym ciele. Ktoś, któremu ufałeś i któremu wiarę dałeś, może zrobić większe świństwo niż się nawet spodziewałeś. Może nawet nie myślałeś, że cokolwiek może zrobić przeciwko tobie, pomyśleć sobie. On nie do pomyślenia, więc lepiej to zrozum. Kumpli obserwuje się dokładnie niż wrogów. Przychodzą i odchodzą, ważne by nie zostać sam jak palec. Solo, bez nikogo. Gdy rani cię wróg, czujesz ból, którego się spodziewałeś. Gdy kumpel ból, którego się bałeś. I to jest różnica. I to jest różnica.